свісне бугаўё, ці вольны вецер загуляе, мы слова роднае сваё на поўны голас вымаўляем. Смяюцца з пылам у вачах, маўчаць сумліўцы ў паняверцы, ашал на здрадніцкіх лычах у наступ кліча нашы сэрцы. Няхай ману разносіць хлус, хай хлус, няхай стукач шукае змову. Я нефармальны беларус, і я беларус, а вы навокал, хто вы? Стагоддзі глядзяць нам услед, і мы свой позірк не хаваем. На папялішчах даўніх бед мы сёння памяць засяваем, каб адрадзіць і захаваць усё, што прагнуць ліхадзеі, безродніх з мэтай зруйнаваць, а здраднік нават пыл развеяць. Няхай ману разносіць хлус, хай хлус, няхай стукач шукае змову. Я нефармальны беларус, я беларус, а вы навокал, хто вы? Зворотнік пашпарт у валаче, ці нам прыпадабняцца гнюсу? Адзнака ў пашпарце яшчэ, не права звацца беларусам. Бо гэтай годнасці святой згадаем мову, памяць, веру. Навечна варты толькі той, то беларусы без паперы. Няхай ману разносіць хлус, хай хлус, няхай стукач шукае змову. Я нефармальны беларус, я беларус, а вы навокал, кто вы?